Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Bueno, ba, gaurko saioan beti bezala ba, bidasoarekin hasiko gara, izan ere gaur bertan jokatuko du asteburuko jardunaldia, etxean ariko da taldea, Ademar Leonen aurka, arratsaldeko zortzietan, eta bueno, ba, beti bezala aurre ikuspena egin dugu, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin, baita Mikel Zabala jokalariarekin ere. Real Unionen aldetik, ba, hauek ere etxean ariko dira asteburu honetan, baina bihar ariko dira, Galen jasoko duten Nastic de Tarragona Real Unioneko jokalariek bihar erran bezala arratsaldeko seietan eta hemen ere ba beti bezala Mikel Bengoa kirol zuzendaria izan dugu ba aurre ikuspena egiten baita ere. Bertzalde ba Euskal Sokatira lau bider lau jaialdia prestatu dute iganderako Berriozarren eta bertan Euskal Herri osoko 42 talde ariko dira leian eta bueno ba ez dute soilik tiraldiak izanen. Jaialdi bat denez, bueno, besta giro ere izanen dute, bazkaria musikarekin, baina hori da, bertan izanen dira, Lesaka eta Amaiurko tiralariak, eta erramezala, ba, guztira, 42 talde izanen dira. Eta hortzirala denez eta betiko moduan, ba, noski, eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu, beti bezala, ba, zenbait itzordu izanen ditugu aipatzeko, beraz, bueno, ba, hori da, demora gehiago galdua be, az dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala bidasoak gaur bertan jokatuko du asteburu honetako jardunaldia etxean ariko da eta bertan hartalekun jasoko du Ademar Leon taldea arratsaldeko zortzietan. Jakobo Kuetarak atzo aipatu zuen bezala, dinamika honean dagoen taldea da Leonekoa eta azkenaldian ba hiru garaipen segidan lortu ditu. Kangas, Huesca eta Puerto Saguntoren kontra. Ez zuen ongi hasi demoraldia, baina poliki poliki ba martxa hartzen ari da eta entrenatzaileak berak errantzuen bezala, ba goian egonen den talde bat da eta dagoeneko ba hori begira ari da goiko postuetara hurbiltzen alegia ala ere. Bidasoa sasoionean dago baita ere, porrot bat jaso zuen pasaden astean Granollersen kontra eta bertze emaitza guztiak ba ezin hobeak izan dira. Gogoratuko dugu ba lehen emaitza hori, lehen jardunaldi horretan Barsaren kontra berdin duzuela eta Granollersen kontrako partidua kenduta ba bertze guztiak irabazi dituela. Hala ere, jokalari batzuk ere ukituak daude gaurko eta bueno, ba, atzuko entrenamendua baliatuko zuten, ba, pixkat jakiteko edo ikusteko ez, zalantza horiek argitzeko, ez da, Jean-Pierre? Bai, egia da. Atzo prensaurrekoan Jakobo Kuestara ba, aipatu zituen, taldearen arazoak, fisikoak, hain zuzen ere, eta Santanderren jokatutako ondorioak, askiratza dira, alde batetik bai. Marko Jeptic eta gero beste alde batetik Dariel García hor kolpea jaso dituzte eta gaur ez dakit bere oberenean egongo diren jokatzeko neurketa. Ero aipatu behar da Mateus Francisco da Silva eta gero Eneko Furundarena horrere ba, zalantzak egongo direla ere bai. Eta Rodrigo Salinas ez, Rodrigo Salinas. Hori da, ez dago zalantzarik ez da arituko hori da. Bidaliko dizut, ez dakit, baimena izango dut, baino. Erakusi zidan, Herenegun argazki bat... Ah, bai, aipatu zenun, bai, lesio natzen den momentuan, bai, ez? Bai, un erratan, eta, ez dakit, erakusiko dizut, eta guztiz ere, eta ikaragarria izan zen, Bai. Mingarria, ziur nago mingarria izan zela, Ba, Rodrigo bertan noski ez dela egongo aipatu behar da, eta hainala ere, nik uste dut, Furundarena eta Mateus bertan egongo direla, eta gero besteak ere, azkenean askotan ingurutikan ez da bortxatzen, baina gehiengoa bilatzen da, jokalariak ebai nahi du, geho neurtu behar dira arriskuak, medikua hor bertan dago, erabaki guzti horiek ez une batean hartzen, da ez ditu batek hartzen, ez ditu Jakobo hartzen. Ez, azkenean, medikua hor dago, dai. Bestalde batetik entrenatzailea, jokalariak, beste jokalari batzuk ere bai, kapitaina ere bai, orduan nahi dut esan horrekin, ba, erabaki garrantzitsua dira, eta talde komplikatua dugu ademar aurrean, azken boladan aipatutu duzun bezala, ba, bere lekua hartu du, bai. Mailan, arazoak izan zituen hasiera batean, baina oantxe bertan, begiratzen bali medu zehazkapena laugarren dago. Hori da. Eta bueno, beti talde, abiadurako talde bat, jokalari honekin, indartsua, transizioetan, kontra erasoetan, ere talde hon bat, atzezain hon batzuekin, bueno, klasiko bat, betiko neurketa izan da, Bidasoa, ademar Bidasoa, betikoa, eta hori kontutan hartuta, ba, Bidasoaren zan neurketa garrantzitsua zergatik, ba, bihar Barça ta sinfinarituko dira ere, eta maitzen aldu, ba, jardunaldia, puntxan-puntxan hor, lehen postuan. Bai. Eta hori izaten da, ba, postasuna denontzat, eta nekustu dut, une honetan, Irunen bizigaren giroarekin, ba, pozgarria dela, Jakoboro koetararen egoeraren zatera, gero aipatuko du pitxat, ze hartatzen den Jakobo gainetik, Bai. Dugu nahi pozoinatu girua, baina aipatu behar da, bai. Aipatu behar da, leku guztietan dago, eta sareetan dago, Jakobo koetara atorren urtean, ba, ez dakigu, bertan egongo den, zalantza asko, ez ditu berak, baizik, eta omen, ba, gintariek ez duten nahi, bi agintari, edo agintari bat ez du nahi Jakobo jarretzea, eta, bueno, hori errespetagarria da, eta norberak hautatzen du. Bai. Ze bide jarretu. Baina, bueno, esan, gaur neurketa ontaz, ba, hitz egin behar da, pentsatu behar dugu, eta gero zaleek ere bere eragina izango dutela. Gustu dut, afitxa oso ona dela, eta ja, jendea gerturatuko dela. Eta Donostialdetik ere bai, bai. Donostialdetik, Errenderitik, Hernanitik, Elgoibartik, Usurbildik, ba, gertura, Zarauztik, bai. Jendea gerturatuko da gaur, Ademarrek, lotura handia du Gipuzkoakien ere, eta ba, oso ondo jokatzen du eskubaloian historikoki, ez da, oain duela 25 urteko Ademar. Bai. Edo Rodrigo Salinas joan zenean Ademarrera froga bat egitera 16 urtekin Txiletik etorri zenean. Bai, bai. Eta Ademar, Ademarrek jokalari handiak izan du. Bat, kirol zuzendaria Bidasoakoa, Julen Aginagalde, bai, garai batean. Bai, hor da nahi dut esan, ba, hor Bidasoak nahi duela bere garaipena nola ez eskuratu, etxetik kanpo norgehiagoka guztiak irabazi ditu, bai. Barsak ez da ere, berdin du egin zuelako Irunen, oria. Eta etxeak garaipenarekin bakarrik galdu egin du. Bai, neurketa aski berezia izan zen, orduan, bai. Nik uste dut dena prez dagoela, gaur arratsaldeko 8:00 Arratzalekun kiroldegian nola biziko den giro hori, eta neurketa hori Bidasoa eta Ademarren artean. Hori da, ba, erran bezala, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Mikel Zabala jokalariarekin izan ginen, eta, bueno, ba, neurketa honen aurre ikuspena egin digute. Ba, gian bihar Artalekun daukagu, ba, soaligako klasikoren bat, ez, Bidasoa Ademar, Ademar Bidasoa, betidanik, partidu gorrak, partidu ikuskizunak, eta ala espero dugu bihar, tentsio handiko partidua. Egia da, azkeneko partiduetan Ademar oso ondo jolazten ari dela, batez ere beraien erasoan eta kontraerasoan, ez handekazak egu agian kontraerasoan, Bartzelonak enduz, agian talderik onena dela, oso ondo dabiltzate kontraerasoan, eta uste dut hori bango dela gakoa, gure repliegean. Gero ja, beraiek gure defentsan aurka jolaztea, bo, bueno, hor partidua gure alde jungo da, espero dugu. Baina hori, beraien kontraerasoa oso ona da, eta hor txegongo da gakoa. Gu taldea ondo entrenatu azte honetan, aber jokalari batzuk rekuperatzen dugun, bueltan dauden bihar, eta izugarrizko ikuskizuna ikusten dugun. Bueno, biharko partidu egia esan oso garrantzitsua da, Ademarrek bazken lau urtietan gauzak oso zail jarri dizkigu Artalekun, ez? Uste dut azkenengo lau partidetatik bakarire bazi dugula etxien, eta bueno, egia esan beti dira partidu oso zailak, ez? Behiak ekipo osona daukie, gehien bat atakian, eta bueno, guk seguru gauzak oso ondo inmarko ditugula bi puntuak etxian gelditzeko, baina bueno, nik taldia oso mentalizatu ikusten dut, irabazteko goguekin, eta nik uste bihar egun bat izango dela, eta gauzak ondo aterako direla. Ba hori da, aditu duzue, nahiko positibo daude biak ere, gogoz gaurko partidua jokatzeko, eta erranduten bezala, ba, Ademar eta Bidasoaren arteko partiduak, ba, klasikoetako bat dira, Sobaligan, eta bueno, ba, gaur hori ikusteko aukera izanen dute zaleek, Artalekun, Arratsaldeko 8:00, eta bueno, aipatu bezala, ba, zenbait jokalari ukituak baldin badaude ere, bueno, ba, gogotsu daude, indartxu, eta bueno. Bai, ba, bai, eta alaitxu ere, aipatu behar du direla. Bueno, aipatu dezagun, bai. Ademarrek azkereko irugun norgehiagokak gainditu egin ditola, alde batetik Kangas, Huesca eta Sagunto, bai. Ez dire talde indartxuenak, baina ere, Asobalen badakizu, bai, bai, edo zer gauza gerta daiteke, bai, bai, bai. Zer idazten alduela eta lehiakorra direla taldeak azkenean, eh? Bai, bai, bai. Eta alata guztiz ere, bueno, hiru garaipenan jarraien eskuratzea bere garrantzia du eta hori lortu egin du Ademarrek. Ikusiko dugu gaur Artaleku nola moldatzen diren eta Bidasoa nola moldatzen den gaurko norgehiagokara. Eta gero bestalde batetik aipatu duguna Jakobo Kuetararen afera. Azkenean badakizu, orain duela bi urte abenduaren 9an sinatu zuela kontratu berria, kontratupean dago oraindik, baina amaitzen da kontratua ekainean eta itxura da ez duela jarraituko. Ez du harremanik izan. Harremana bai, baina ez du eskaintzarik jaso, ez bere erdezkariak eta berak ere ez du eskaintzari jaso eta nik uste dut aski korapilatsua izango dela alde horretan. Bai. Uste dut Bidasoako agintariek merkatua begiratzen ari direla eta hortik aurrera erabaki hori errespetagarria da. Bai. Desadostasunean egonean, baina azkenean agintariek erabakiak hartu behar dituzte. Berai jakingo dute hori egia balima da horrela den, bai. Ba, eta bueno, Jakubo Kuetarak Harrobiarekin alde batetik lana bikaina egin du, Europa mailan ere bertan egonda eta gero bestalde batetik ere, ba, emaitzak aurtengoak ere, ba garrantzitsua dira eta nik uste dut entrenatzaile eredugarri bat dela. Bidasoarentzat ere bai, bere ereduarekin, bere jokoarekin, eta jokalari gazteekin ere eskua da duela, eta bere laguntzan hor Borja Burgetekin batera, eta bere talde osoa, baino hor, ba, omen erabaki hori hartua dela. Nik gero, ikusi behar da, ze erantzun bai. Den erabaki horren aurrean. Mm-hmm. Baino, bueno, gar badaki pentsatu behar dela norreia hogan, baina hor afera hori hor dela. Bai, eta duzu bai, datorren astean eta asteetan hor egongo dela, maien gainean ez tabai da, eta asareetan hor dago, bai. Eta hori kontutan hartu behar da. Ba, isiltasunean haizuen pixkat eraman Jakobok hori, baina azkenean ikusten dut datorren astean edo hemendik egun batzuetara izen batzuk azalduko direla eta taldeak aipatuko dela zergatik duen jarraitu behar edo ez, edo berak aipatuko du edo ez, bueno, hori ikusiko du, baina eztabaida hori hor dela eta bueno, afera bat, ba, pixkat afera horrek ilunduko du kirol bai. Arlo hori. Bai, seguraski. Bai. Euskal Herrian askotan gertatzen da. Bai, hori da. Gertatzen dira askotan, baina bueno, beste lekuetan ere bai. Mm-hmm. Baina nahi duzen, bueno, une hon bat zen, eta bueno, bai, bai. Hor erabakiak hartu behar dut. Aipatzen dutan bezala, erabakiak errespetagarria dira. Noski, bai. Eta kitxo, gero ondoriok ere pairatzen aldira. Bai, baita ere. Kontutan hartu behar da. Baina horrela dio, ala eta guztiz ere, kirol aldetik gaur, ez dugu antzi behar, 8:00 kiroldegian jokatuko den norgehiagoka Bidasoa, Ademar, klasiko bat. Hori da. Eta Real Unionek bere aldetik, ba, bihar jokatuko du, asteburu honetako jardunaldi hauek ere etxean ariko dira eta bertan jasoko dute, Nastic de Tarragona. Partidua erran bezala, ba, bihar jokatuko da, larunbatarekin, arratsaldeko seietan. Hauek ere, ba, pasaden asteburuko porrotari buelta eman eta garaipena eskuratu nahiko dute gainera, ba, etxeko zelaian, ez da, Jean-Pierre? Pentsatzen dut. Aldarrikatu du, Fran Justo, gaur, prentzaurrekoan, etxeko talde oberena dela. Hori da. Aldarrikatu du, eta burua oso tientxe jarreta. Bai, arrotasunez, ez? Arro zegoen, eta bai. Eta etxean duten lana, ba, oso bai. Da, hori da, ipatu behar da, garaipena eskuratu egin ditut, azkena erori dena Deportivo de la Coruña. Hori da. Justu, etxean, ba, lana oso txukuna betetzen ari dela, talde lehiakorra dela, eta garaipenak eskuratzen ditu. Etxetik kanpo arazo gehiago ditu. Hori da, aipatzen zuten ez, ba, etxean egiten duten indar hori kanpora eraman nahi dutela, baina oraindik ere, bueno, kosta egiten zaie ez. Baina talde guztieri. Hori da, gehiago, ba, talde guztiek, pixkat bere indarra, beraien indarra ez, etxeko zelaietan jartzen dutela, orduan, ba, bisitaria zarenean, ba, pixkat zailtasun hori duzu gehigarria, ez? Bai, eta gero, aipatu behar da, talde fidegarria dela Real Unión Estadion Galen, bai. Eta bere jokoa erakutsi duela, atzetik aurrera, eta mugitzen barria barrutik, eta bero, hori garrantzitsua. Lenguan ere bere abaguneak ez zituen profitatu, eta horrek ondorioak izate ditu, eta bere eragina izaten du, beti, duk ez bali duzu zure abaguneak aprobetsatzen, ba, arerioak, ba, ez du barkatuko. Galde horretatik, lenguan, Kornellak ez zuen barkatu, baina Kornellako kontua ja, bai, aste osoa pasatu da, eta bai, bertze gauzetan daude orain zentratuta. Nastic de Tarragona talde handi badela. Bai. Justo que aipatu digu, hiru lau puntu gehiago behartula zelkapenean, bai, egia da, talde handi badela, baina talde handi bat ere arazoak zesta horrekin. Bai. Horrela da, eta txapelketa aipatu dugu askotan ere, ba, oso korapilatxua. Bai. Eta aste honetan, ba, albisteak izan ditugu Realen aldetik, baina Kirol aldetik, ba, medikuak du lana, zendagileak, Jimenez jaunak du lana, zendagileak asteburuetan eta astean zehar, eta ba, ikusiko du, ba, irazusta bera, hankan arazoekin, zangoa ukitua du, ba, denboraldi hasieratik, eta gero beste jokalari batzuk ere bai. No? Eta alde horretatik, ba, ikusiko du, amaikako lehiakor bat, ba, bertaratuko da, eta berdegunean, egongo da, eta nik uste dut alde horretatik bere abagunak izango ditu, ba, Nastic de Tarragona talde oso sendoa da. Bai. Eta eskarmentuko taldea. Eta ofiziozko jokalari egiten. Bai. Eta hori dena kontutan hartuta, bihar arratsaldeko seitan giroa. Bai, noski. Ezinbestekoa giroa oso ona izango da. Bai, entrenatzaileak ere aipatu du, bai, ba, ordutegi ona dela bai, berez, ez? Jende guztiaren zat, ba, arratsaldeko seitan, bihar ere eguraldi ona iragarria da, bai. Beraz. Bai, alde horretatik barazorik gabe zaleentzat, ez? Zaleentzat ez dago arazorik, bai. Eta pentsatu du batzuk lesakara joango direla, bigarren taldea ikusten, baina hori beste kontua da. Bueno, horrela da, eta aspaldi danik ez genuen derbirik, uste dut, eh? Hori da, bai. Lesakara ez zuzen ere, bigarren taldea, gero aipatuko dut. Hori da, ba, orain dela bi denboraldi edo izanen da, ez? Bi hiru. Bai, horrelako zerbait. Bai, bueno, bai, bigarren taldea, baina lehen taldea, Estadion Galen, norregaiago kaldea, ba, Tarragonaren aurka, Tarragona lehiakorra beti, oso lehiakorra, eta reunionek beste garaipen bat nahi du eskuratu, 22 punturekin zailkapenean azaltzeko. Tarragona reunion bat, ba, gero nahi behuzua ipatuko du, baina azken albiste, begira ezazu, azken albisteak non kokatu duen Real Unión gaur egun, Aston Villaren inguruan. Gero aipatuko du, gauza batzuk aipatuko ditugu alde horretatik ere. Eta bueno, beste kontu bat, Fran Justok ere hortaz aipatu du. Astean zehar, bueno, astelenean uste du izan zela, astelenean Unai Emeryrekin hitz egin zuen. Bai. Ni pentsatzen dut ez dutela liga baten kontuetaz hitz egin, eta bulegoko aferetaz ez. Bai. Bi entrenatzaile diria, eta futbolez. eta bai. Berdegunean zer gertatzen den, eta beharrak eta ez beharrak, eta zer gertatzen den, hortaz hitz egin zutela. Eta, bueno, nik pentsatzen dut ere, Fran Justorentzat oso garrantzitsua dela, horrelako eredu bat izatea horrean, eta horrelako entrenatzaile bat, eta orain duela 25 urte, Unai Emery hortik pasatu zela. Bai. Lorkako entrenatzailea zen. Bai. Lorkako jokalaria zen, eta abenduan erabaki egin zuen, entrenatzaile bat ari ziren bilatzen, eta azkenean berak hartu zuen ardura. Bai, bai. Aldagelan ze aldaketa. Bai, hori da. Eta Lorkarekin igotu zen Galen. Estadion Galen igotu zen. Bigarren mailara eta hortik aurrera bere ibilbide profesionala denok ezagutzen dugu. Bai. Orduan, Fran Justo berak, ba, Fran Justorentzat agian mirari bat izaten alda. Eta zarkatik, ba, Fran Justo Urensek onguruan talde xume batean egon zan, eta gero Arenteiron ere bai, Lugon egon zan tarte bat horra hilea bete, baina, bueno, hori ezagutzeko pixkat, nola den futbol profesionala eta bigarren maila, eta nik uste dut bere abagune handi ba izango duela Irunen eta bere taldekideak ere bai. Haino, bueno, aipatu behar da, horrelako entrenatzaile bat entzat, Unai Emeryrekin harremana hain zuzena izatea, bari ikustu dut bere eskarmentuaren zato oso garrantzitsua dela, eta leku ona duela alde horretatik, eta bere eragina izaten alduela ere, taldean. Gero aipatuko ditugu nahi duzu zehaztasun gehiago bai. Afera horri buruz, eta baina oain protagonistak izango ditugu, bai, eta pentsatut beti bezala Mikel Bengoa, bai. Geurekin beti, bai. Beti prest, eta bere iritzia entzule. Bai. Bertze aste batez, ba, azukerran bezala Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara, eta berak egin digu, ba, biharko neurketaren aurre ikuspena, adituko dugu beraz. Ba, larun bat ontan, nasti de Tarragona dator Galera, Nazi de Tarragona gu bezalako momentu batetan dago, ezta, non hasieran puntu asko lortu egin zituen gu bezala, gu baita etxean ondo jolasten nahi dugu eta puntua lortzen nahi ditugu, baina egia da orain puntu batzu galdu ditugula etxetik kanpo, ezta. Baina, bueno, taldea ondo dago, ondo lan egiten ari du. Beraiek jokalari onak dituzte, talde on eta polit bat lortu dute denboraldi hontan ligan ondo egoteko, baina gugur uneko nean egoten baldin bagara partidun bat jolastuko dugu, ezta. Uste dugu saleak Galera etortzen baldin badira ondo pasartuko dutela, gu uneko unean egongo erelako eta goiko postutan mantentzeko aukara ikaragarri bat izango delako, ezta. Ba, hori da, entzun duzuen bezala, ba, beste izugarria egonen da Galen bihar, Real Union eta Nastic de Tarragona aurrez aurre egonen dira, arratsaldeko seietatik aintzinera, eta, bueno, ba, ipatu dugu dagoeneko, bi talde haundi izanen dira aurrez aurre, Real Union, ba, bere aldetik etxean indarra du eta etxean ariko denez, ba, hori izanen du abantaila bezala, ez edo bere alde, eta Nastic de Tarragona, ba, baita ere, ba, pixkat behera egindu azken aldean, baina, bueno, hasiera ezin hobea izan zuen berak ere, lider egon zen momenturen batean ere sailkapenean, eta, bueno, ba, beraiek ere puntuak batzen segitu nahi dute eta horren bila, ez? Garaipenaren bila ere etorriko da ere Irunera, beraz. Leia polita izanen da, zaleentzat ere, ba, errandogun bezala, momentu ona izanen da, bihar arratsaldeko seietan, ba, Galera hurbiltzeko, eta, bueno, ba, horik izanen dire, ba, kirol kontuak edo futbol kontuak, ez? Asteburu honetan, Real Unionen aldetik, eta gero, bueno, ba, zuk aipatzen zenuen, Jean-Pierre, zerbait zenuela, edo zehaztasun bueno, gehiago. Bai, baina etxe honetan aipatu bai, duguna, aipatu bai, genuena. Bai. Bate-batek zuen sineste, baina Galera joate bali mazinen, ba, han zurrumurru guztiak bai, anbertan bai, dira. Bai, ez da, hau ez da ikerketa berezi bat, ez, eh? Ez, noski. Hau, zurrumurri horiek denak bai. Galen dira, pixka lotzea da, eta jakitea. Jakitea Reunionek itzarmena zuen, esan, dakit, une honetan ja duen, baina zuen errealarekin, bai. Itzarmena hori bertan behera geldituko da, edo gelditu da ja, eta Aston Villarekin sinatu du akordi bat. V Sports enpresarekin, hor atzean egipziar bat dagoena, eta berbestenetekoak, eta hor jasoko du alde batetik diru kopuru bat, mm-hmm. diru kopuru hori azaldu behar, eta azalduko dugu batzar nagusia, bai. Batzar nagusia benduaren 19an izango dela, Bandera Montero, bai. Gunean, eta mm-hmm. azalduko dute. Bai. Nordan, geure lana ez da azaltzea elkarte merkantil baten diru kopurua. Horia, publikoa horia. Da, baina, bueno, bai. Izaten da, publikoa, baina gu ez gara aurreratuko alde horretatik, eh? Baina diru kopuru hori ba, aski garrantzitsua dela. Eta alde horretatik aipatu behar da, errealak diru kopuru bat eskaintzia ziola. Hori, ja, publikoa da, eta 250.000 euro zirela aipatu behar dut. Baina hori, errealeko zenbakietan dagoelako eta erreuneko zenbakietan azaldu delako. Baina beste diru kopurua, bueno, jakingo da abendua. Horria. Batzar nagusian, hortik aurrera, beste kontua da azaltzea edo ez. Bueno, hori alde batetik, gero lau urteko epea izango duela, hasiera batean, eta gero zarantza handi batzuena, hain zuzen ere, Irungo udalak, eta horregatik bildu egin ziren Real Unioneko agintariek eta Irungo udalako arduradunek jakin nahi zuten euneko porzentaia elkartean sartzen balin bat ziren. Oraintxe bertan ingles taldea ez da sartuko. Baino inorrek aipatuko nuke nik hemendik urte batera dela 4, 5, 6, 7, 9 eunekoa izango dutela. Kopuru hori ez da oraindik markatua, baina hor kontutan hartu behar da. Orduan, da lasaitu zuren agintariek, diputaziokoak ere bai, lasaitu zuren, bueno, porzentaia hori hortxe balin badago, errespetatzen balin badago, ba, galde horretatik ez dago arazorik. Arazoa izango litake, ba, kopuru gehiengoa saltzea. Hori da, bai. Hori beste kontu bat izango litake. Bai. Baino, alde horretatik, ba, lasaitasuna, azaldu da. Eta gero, beste gauzak, ba, beste tresnak lana egiteko, software berezi bat, hausnarketak egiteko eta txostenak egiteko, eta hausnarketariak bere lana ondo egiteko tresna berezi batzuek izango dituzte, Aston Villako egiturako tresna horiek, gero jokalari batzuk ere ba, joango dira eta etorriko dira, esan ja 19, 20, 21 urteko, beste aukera bat ere babesleekin, babesle batzuek ere ba bere aukera izango dute Irunen, nahi badute, baina harremanetan jarriko dira, bueno, eta gerturatuko dira egitura profesionala da, eta nazioarteko mailan ere bere eragina izango du Real Unionentzat. Horrela da, Manu Díazek, Gipuzkoako erakutsiko presidenteak esaten zigun, eske geure lurraldean ez dugu otxurarik, horrelako taldeak ez dute otxurarik horrelako harremanetan astea. Bai. Arriskua duela? Bai. Bai. Arrisku bat izango du. Baino, bueno, futbol kontua da azkenean, bai. Eta egia esan diru kontua da, eta arriskua dela. Hori da, bai. Bueno, erabaki bat ere hartu egin dute, eta kitxo. Bai. Elarazten dugu, zegertatu den, eta beste alde batetik, kitxo. Errealeko agintariek gelditu dira pitxin bat, dakit, bai. Otza gero bai. Gelditu dira, ba, bueno, nola gertatu dau. Azkenean erabaki hori hartu dute, eta gelditu dira, bueno, gilikolo, alde ratak, baina, bueno, nik uste dut ere bideratuko dela hori dena, eta erreleak bere lekuan egongo dela, eta erreleun ere bai, eta, bueno, Gipuzkoar futbolaren zate, eragina ezberdina izango da. Bai, hori da. Real Union beste talde bat izango dela, eta ezberdina izango da, baina arazorik gabe izango dela hori dena. Aipatu behar da, Eibar bertan ez dagoela, errelarekin ere. Aipatu behar da, Antiguoko taldea errealetik kanpo dagoela, eta orain Real Union. Hori da. Horrela da. Eta kitxo alde horretatik. Eta guztu dut datorren asteetan, ba, zehaztasun gehiago izango ditugola ere, eta batzaga nagusian ere bai, eta bueno, hori ezberdina izango da, eta hori erabaki hori hartu nahi zuten, eta egin dute, eta azkenean ba Unai Emerik bere lekua hartu egin du alde horretatik eta bere harremana guztiekin ba hori bideratu egin du bai. Eta ba Josurreta, Igor Remeri eta Unai Emerik ba erabaki dute hori eta beste kontsilariekin ere, baina hala da guztiz ere hori ja albistea ba hori hortan konkretatu da eta ez dago besterik. Hori da. Eta bai. Ja inglesekin harremana ja bertan mainen gainean dago eta ja lanean ari dira beraiekin ere. Bai. Hori da. Ba kontu guzti horiek ditugu Real Unionen aldetik eta zuk aipatu bezala ba datozen asteetan seguru gehiago jakinen dugula eta bueno, poliki ba informazio gehiago plazaratuko dugu hemen edo ez bueno, ba poliki gehiago xetasun gehiago. Bai, kontatuko ditugu. Bai, hori da. Erabaki hori hartu dute eta kitxo bai, dago bezala. Aston Villa taldea da Real Unionen bazkidea guain. Hori da. Hori da, bai. Hori da kontua. Bai, hori da. Eta erran bezala, ba, asteburu honetan Berriozarren Euskal Sokatira Laubider Lau jaialdia ospatuko da. 42 talde hariko dira leian, Euskal Herri osotik hurbilduko direnak, eta tartean izanen dira Amaiur eta Beti Gaztekoak ere. Hone tiraldiaz gain edo lehiaketa horiez gain, ba, bazkari eta kontzertuak ere izanen dituzte Berriozarren. Berriozarko Herri Kirol taldeak antolatu du, aurten Euskal Sokatira Laubider Lau jaialdia lehen aldiz, azaroaren 19an ospatuko da eta egun osoko programazioa antolatu du horretarako sokatira eta kirol honetan. Ibiltzen diren taldeak ikusgarriagoak egin nahi dituzte honela eta erran bezala bertan izanen dira Amaiur eta Beti Gazte bertzain bertzeren tartean. Gizonezkoen 300 kiloko tiraldiak egonen dira, emakumeen 245 kilokoak, mistoen 280 kilokoak eta 23 urtez azpiko kategorietan playoff formatuan tiratuko duten 42 taldeez gain, ba bazkaria abian taldearen kontzertu eta pantalla erraldoia ere izanen dituzte igande honetan. 23 urtez betiko kategorian 10 taldek tiratuko dute Abadino A eta B, Kantxoain A, B eta C, Berriozar A eta B, Txantrea eta Zuraide A eta B. Gizonezkoen 300 kiloz betiko kategorian 12 talde hariko dira leian Amaiur eta Beti Gazte ekin batera Antxoain, Berriozar A eta B, Ibarra Murueta A eta B, Txantrea A eta B eta Zuraide A eta B. Emakumeen 245 kiloz betiko kategorian 8 talderen arteko leia izanen da Amaiur eta Beti Gazterekin batera Antxoain, Araxes, Badaiotz, Berriozar, Ibarra eta Txantrea eta azkenik 280 kiloz betiko kategoria mistoan 12 talde hariko dira Amaiurrek eta Beti Gaztek bina talde paratuko dituzte goma gainean eta hauekin batera Antxoain, Araxes, Berriozar A eta B, Ibarra A eta B eta Txantrea hariko dira. Honen ondotik ba Euskal Herriko 8/8 txapelketa hasiko da, garrantzitsua da hau sokatira munduan, izan ere otsailean munduko txapelketa ospatuko da Suedian, eta bueno, ba, ze taldek ordezkatuko duen Euskal Herriko selekzioare Euskal Herriko txapelketa hortan erabakiko da, beraz taldeentzat ba, garrantzitsua da. Urrengo asteburuan hasiko da gizonezkoen kategoria bateko finalarekin, eta hortik aintzinera, ba, poliki txapel guztiak banatuko dituzte, erran bezala. Euskal Herriko 8/8 sokatira txapelketan. Eta ostiralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu asteko futbolean balde batetik emakumeen orezko regional mailan beti gaztek eta Mariño Real Unionek elkarren kontra jokatuko dute asteburu honetan galen ariko dira zehazki igande honetan goizeko 11etan. Lesakarrek arerio gogorra izanen dute izan ere irundarrak sailkapeneko lider dira eta soilik neurketa bat galdu dute Antiguokoren kontra eta beti gaztek aldiz ba hiru garaipen ditu berdinketa bat eta lau porrota. Lesakarrentzat zaila izanen da, galen jokatuko duten neurketa hau, eta bueno, ba, hor errandezakegu derbi txiki bat izanen dugula aipatu bezala, igande honetan goizeko 11etan galen. Eta gizonek ere, ba, bertze derbi bat izanen dute, orezko regional mailan, Real Union Rockak eta Beti Gaztek, elkarren kontra jokatuko baitute baitare, hauek bihar arituko dira, Mastegin, Lesakan, arratsaldeko 6etan. Irundarrek Lesakarrek baino 3 puntu gehiago dituzte, biek ere 3 garaipen eskuratu dituzte momentuz eta biak ere ba puntu gehiagoren bila joanen dira asteburu honetan. Erran bezala Lesakan jokatuko dute partidu hau bihar arratsaldeko 6etan. Emakumeen gorengo mailan Dunboa Eguzki Bek Berion jokatuko du igandean arratsaldeko 3:30etan Antigua Luberriren kontra. Dunboa Eguzki Ak berriz Usurbil jasoko du etxean igandean ere, baina arratsaldeko 8:30etan eta azkenik Mariño Real Union Bek eta Hondarribiak elkarren kontra jokatuko dute Ugaldebentas Zelaian igandean ere arratsaldeko 7:30etan. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak etxean jasoko du Orioko, bihar goizeko 11:30etan, eta Mariñok ere etxean jokatuko du oraingoan, eta bertan jasoko du Rotetan, bihar ere, baina arratsaldeko 4ak 4:00 gutxietan. Eta azkenik erregional mailan San Marzialek Trintxerperen kontra jokatuko du etxean, bihar arratsaldeko 3:30etan, Dunboa Eguzkik Oiartzun B jasoko du etxean baitare, bihar arratsaldeko 8:30etan, Landetxak ere etxean jokatuko du oraingoan eta bertan hartuko du Beti Ona, bihar arratsaldeko 6ak 4:00 gutxietan, eta azkenik gure txokoa Matzadan arituko da, Behobiaren kontra, bihar ere, baina arratsaldeko 6:00etan. Eskubaloian, Ilkapondarribia Katarrabiara bidaiatu beharko du oraingoan, Beti Onak taldearen kontra lehiatzera, bihar arratsaldeko 8:00etan, Txingudi, Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek Urnieta bisitatuko du, bihar arratsaldeko 6:30etan, eta Txingudi Goibarrek berriz Egia hartuko du Artalekun, bihar arratsaldeko 7:00etan. Done Pedro Bidasoa taldeak berriz Pasait Donibanera joan beharko du, bertako taldearen kontra aritzera, igandean eguerdiko ordu batetan, eta Nazional Bimaiako Este Endaie taldeak Ason bisitatuko du bihar arratseko 9:00etan. Saskibaloian, bigarren mailako IZ4 Hondarribiak Baile de West jasoko du etxean bihar arratsaldeko 8:00ak 4:00 gutxietan, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek Ebaki bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 4:00etan. Errugbian, Txingudi Rugbi taldeko biok Txingudik, ba, bere sasoi onari segida emateko aukera izanen du asteburu honetan, zehazki larunbatean bihar guardiko ordubiak eta laurdenean. Uni Bilbo bisitatuko dute emakumeek oraingoan sailkapenean 3. Postuan kokaturik daudenak hain zuzen. 16 puntu dituzte dagoeneko batuta eta 4 partiduetatik 3 irabazi dituzte. Galdu duten neurketa bakar hori pasaden astean izan zen Gaztediren kontra 10-6 markagailuarekin. Edo nola ere, mugakoak ba indartsu daude, honi aintzin egiteko eta beraien helburua ere gertu dute playoffeko postuetatik hurbil baitaude 11 punturekin guztira. Eta gizonezkoak, Zaisa Txingudik berriz batxean jokatuko du oraingoan, larun batean ere, hau da bihar arratsaldeko 4:00etan, bera-bera B taldea jasoko du playaundin, sailkapeneko 6. Postuan dagoen taldea. Zehazki, ba, Txingudi rugbi talde, gizonezko talde honen aintzinetik dagoen taldea da. Etxekoek sensazio onak dituzte, pasadeen asteburuan ba, porrota jaso zuten, baino joko ona erakutsi zuten, batez ere azken minutuetan, eta sensazio horiek baliatuko dituzte ba, biharko jardunaldean ere. Entrenatzaileak, Inigo Kamarerok berak erran duenez, ba, Bilbon Agitzongi jokatu zuten, aurreko partidetan erakutsitako jarrera ba erabat aldatu zuten eta horrela edo bide horri segida eman nahi diote eta hori delako ba beraien ustez emaitzak lortzeko bidea. Eta Federal Bi mailako Este Endaie taldeak Navarrens bisitatuko du igande honetan arratsaldeko 4:00 eta 4:00 eta azkenik ba Maitenisean. Lekaenea taldeko Superdivisioko emakumeek Erreuseko Miro taldea jasoko dute Irunen bihar arratsaldeko 8:30 eta gizonezkoek berriz, ba gaur bertan jokatuko dute neurketa, Irunen ere, Olot taldearen kontra neurketa hau arratsaldeko 6:30 izanen da. Eta Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu. Lehenmailako emakumei dagokionez, Errealak Sevilla jasoko du Zubietan, bihar arratsaldeko 4:00. Athleticek berriz Valentzia bisitatuko du biharreren, baina arratsaldeko 8:30. Eta Eibarrek etxean jokatuko du oraingoan Sporting de Huelvaren kontra, biharrere arratsaldeko 6:30. Osasunako Lehen Federazio mailako emakumeek Alaves bisitatuko dute asteburu honetan, zehazki igandean arratsaldeko 4:00. Lehenmailako gizonezkoak atxedena izanen dute asteburu honetan, eta bigarren mailan berriz, ba Eibarrek Oviedo bisitatuko du igandean arratsaldeko 4:00 eta 4:00, eta Morebietak Tenerife jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 6:30. Eta ez dakit itzorduren bat gehiago izanen dugun hor zintzilik edo aipatu gabe, Jean-Pierre? Ba, bueno, bai. Asteburu honetan bi gauza. Bai. Jakitea doa oan Sohasobaleko kopanon jokatuko den. Hori da. Betxatu dut Irunen jokatuko dela. Hori aipatu behar da ere eskubaloiari ari gara berriz ere. Eta gero aipatu behar dugu berriz ere errugbia izango dugula Gipuzkoan. Bai. Eta Donostin izango dela. Eta Abigon Baione eta Toulon arituko dira. Bruzburu, top 14ko txapelketa horretan, eta hori ospatuko dela, edo 30ean, edo bai. Martxoaren 30ean, edo 31ean. Abigon Baione, Toulon, aurrez aurre, Donostian berriz ere Reale Arenan, eta hor, bai. Ba, betiko giroa sortarazten da, jendea ugari, eta goi-goi mailako errugbia jokatuko da, baina hori, oraindik martxo arte dugu aukerarik izango ikusteko. Hori da, eta pilotan ere itzordu nagusi bat izanen dugu, asteburu honetan, izan ere lauterdiko... Bueno, txapelketako finala izanen dugu. Da, bai. Hori da, Altuna hirugarrena eta Peio Etxeberriaren arteko ba leia izanen dugu. Igandean izanen da, eta bueno, ba hori ere itzordu nagusia izanen dugu pilotan. Altunarekin gehiegi borratzen ari dira, beti kezka. Bai, bai, kezka hori beti plaza... aipatzen duzu eta bai, arrazoi duzu, bai. Bai, bairen gainean jarri behar da, eta bai. dena gurpil batean haude denok eta gusten dugu etengabe jokalariak ere jokatzen aldutela. Ez da, ezinezkoa da hori. Ez Altunaren zat, ez Peio Etxeberriaren zat, ez Lasoren denak, eta gurpilorrak azkenean, ba, krak egingo du. Bai, noski. Buskatuko da. Bai, ailegatuko da momentua. Iritsiko da, unea, eta Altunari gertatuko zaio, eta beste jokalari erire bai, garai batian bezala. Ez da, Altuna bakarrik. Ez, noski. Izango, garai batian ere bai, jokalari handiek ere arazo, oie, pairatu zituzten. Zer hartatzen da, denok nahi dute, izarrak eta dirdirak, ikusi, bai, beraien etxeko frontoietan, eta. Bestetan, eta gero... Lauterdia jokatu behar da, gero buruzburukoa, gero bai. Binakakoa, eta bai. Beste guztia, eta hori pairatzen da, eta eraginak izaten ditu. Bai. Eta horrela da, finala handia. Bai, hori da, Bilbon izanen da, eta bueno, bai, patu behar dugu baita Etxeberriaren txalden aldia izanen dela, final horretan aritzen dena, beraz, bere aldetik, ba, berezia izanen da. Eta Altunak, ba, eskarpentu gehiago da du alde horretatik, eta, bueno, ba, hori da, pilota zalentzat ere itzordu garrantzitsua izanen da igande honetakoa. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre? Bai, ez horregatik. Eta nola ez, bazuri ere eskerrak entzule, beti bezala, Antxe eta Irratiko uinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako itzorduak berriz ere. Ba, kirolaz beteriko bertze asteburu bat izanen dugu, beti bezala. Horrela da. Hori da. Eskubaloia, zortziretan hartalekun. Hori da, gaur bertan. Baina horretik izango du Maite Nisa. Hori da. Bihar seitan Galen izango dugu Relunion eta Tarragona, baino Lesakan ere fugola izango dugu, Neskak eta Mutilak alde batetik Mariñoren zat Galen eta bigarren, Ramuniko bigarren taldea Lesakan maztekin. Bai. Hori, ba... gauza batzuek, baina gai gehiago ere bai, eta kirol gehiago ere. Orduan, bai. Goza ezazu edo, no? Hori da. Aztelean bertan egun gubera, kontatzeko gauza guzti horiek, bai, eta zehaztasun guztiekin. Hori da. Ba, zuk aipatu bezala, asteburua disfrutatu, gozatu kirolaz asteburuenetan ere, eta astelenen izanen gara berriz ere, ba, emaitza guztiak hemen emateko, eta noski, ba, beti bezala, protagonisten ahotsak aditzeko, eta euren jardunaldiko ba, balorazioak eta aditzeko. Bitartean, ba, ongi izan. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turne che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.